ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ کیا تم بت بنا کر اسٹیچو بنا کر اسے اس کی عبادت کرتے ہو, اسے چپکے ہوئے ہو. قوم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بارو وجدنا آبانا لہا عابدین. باپ دادا کرتے چلے آئے, ہم بھی کرتے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا گمراہ. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الكاذبين. قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سیریس بات لے کر آئے ہو یا ایسے ہی مذاق کر رہے ہو, کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور تم گواہی دو چاہے مت تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بھائی ہمارا رب. وَتَلَّا إِلَىٰ قِيدَنَّا سُنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور میں انقریب تمہارے بھوتوں کی خبر ہوں, تمہارے بھوتوں کو, تمہارے جن بھوتوں کی تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو, میں تمہیں بتاؤں گا ان کی اوقات, بتاؤں گا ان کی حقیقت بتاؤں. فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑ ڈالا, وہ ایک چورا چورا کر دیا, پاؤڈر بنا دیا. سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. ابراہیم علیہ السلام تندرست, انہوں نے ایک ہاتھ سے مارا سارے بتوں کو, ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے مارا اور بالکل ختم کر, بڑے والے بت کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون, اسی کا سہارا لے کر ان کو توحید سمجھانا ہے, توحید کی تبلیغ کرنا. اب قوم کے لوگ جب اپنے عبادت خانے میں آئے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی تو چلانے لگے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے, اسی کی یہ حرکت ہو. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا دور ہے, گھر چھوڑا جوانی کے دور میں, بتوں کو توڑا جوانی کے دور میں, اور ابھی ہجرت کریں گے, اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا وہ بھی جوانی کے دور میں. میرے نوجوان بھائیوں, ذرا اپنی جوانی کا جائزہ لو اور ذرا اس پیغمبر کی جوانی کو دیکھو, اس کی پوری جوانی اللہ کی توحید کی حفاظت میں اور توحید کی تبلیغ میں ہوگا. قوم کے لوگوں نے برملا کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا جو ان بتوں کی برائی کرے. اچھا بلا کلاؤ اس کو, باتو بھی اللہ عیوننا, سب کے سامنے اس کو بلا کے لاؤ تاکہ اس کی سزا سارے لوگ اپنی آنکھوں سے. بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام, أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. اے ابراہیم, کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بڑے والے بت سے ذرا پوچھو اسی کی یہ حرکت ہوگی, ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہوگا. بس الوہ ان کانوں یا سکون, انہیں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا, حالانکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جھوٹ بولا, توڑا تو انہوں نے تھا اور کہہ رہے ان کے بڑے نے توڑا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولا, لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں توڑیا, بات کو گھما دینا, یعنی بولنے والا کچھ اور بول رہا ہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے, یعنی میں نے توڑا ہے, ان سے بڑا میں ہوں. جن کی تم عبادت کرتے ہو, جنہیں تم اپنا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو, ان سے بڑا تو میں ہوں, میں نے توڑ ڈالا ہوں. لیکن ابھی فی الحال ان کو یہ سمجھانا ہے کہ سارے ٹوٹ گئے, بڑا والا موجود ہے, اب اسی سے پوچھو, اسی سے توڑاؤ. اب جب یہ سوال ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام نے, تو قوم کے لوگوں کے دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع ملا. وہ سوچنے لگے کہ یار بول تو نہیں سکتے, اور جب بول نہیں سکتے تو پھر ہماری بگڑی کیسے بنا دیں, ہماری مصیبتیں کیسے دور کر سکتے, ہمارے مشکل کشا کیسے ہو گئے. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے, جو بول نہ سکے. فرجعوا الى انفسهم, تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے دل کے اندر غور کیا, اپنے دماغ میں غور کیا. فقالوا انکم انتم الظالمون, تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی کسی فیصلے پر پہنچے کہ ہم ہی لوگ ظالم ہیں. لیکن برسوں سے شرک کرتے چلے آئے, برسوں سے دماغ پر جب شرک کی چادر جب دماغ پر چڑھی ہوتی ہے نا, تو اتنی آسانی سے نہیں اترتی. ثم نكسوا على رؤوسهم, تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑ گئے. ایک سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا ہوا, لیکن پھر پڑ گئے. لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ مورتیاں, یہ ہمارے بت, یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے. بول نہیں سکتے تم تو جانتے ہو, یہ بول نہیں سکتے. آج تک بولا نہیں تو آج کیسے بولیں گے؟ اب یہی ان کی زبان سے نکلوانا. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, اے میری قوم کے لوگوں, تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو تو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, ہائے افسوس تم کتنے بے بس لوگوں کی عبادت کر رہے ہو, کتنی بے بس چیزوں کی عبادت کر رہے ہو. تمہارے اوپر بھی لعنت, تمہارے معبودوں کے اوپر بھی لعنت. اب جو ثابت کرنا تھا وہ ثابت کرو کہ عبادت جو تم جس کی کرتے ہو وہ رب نہیں ہے, رب تو اللہ ہے. اچھا اب ہر زمانے میں شرک کرنے والوں کا یہ دستور رہا ہے کہ توحید والوں کے مقابلے میں وہ سخت ہو جاتے ہیں. دلائل جب ختم ہو جاتے ہیں تب وہ تشدد کا سہارا لیتے ہیں, ظلم کا سہارا لیتے ہیں. اب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ دلیل تو بڑی مضبوط ہے, دلیل کے ذریعے ہم جواب نہیں دیں. اب جواب کیسے دیں گے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, جلا دو, جلا دو اس کو, تمہارے معبودوں کی گستاخ ہے یہ, تمہارے معبودوں کا کی اتنی بڑی توہین اس نے کی ہے, اس کو جلا دو. چنانچہ بہت بڑی آگ تیار ہے اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. سن کے ہم لوگوں کو ایک معمولی واقعہ لگ رہا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہے. کوئی ایک آدمی بھی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں جلا رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے. اس نے اپنے لیے تو کوئی رائے نہیں لڑی, ایک آدمی ان کے سپورٹ میں, پورا علاقہ پورا ملک ان کے اگینسٹ میں ہے, لیکن ایک ہستی ہے جس کا سپورٹ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد, اس کا سپورٹ, اس کی نصرت ابراہیم علیہ السلام کو. آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی, اللہ سے بڑا مدد کرنے والا, اللہ سے بہترین کام بنانے والا کوئی نہیں. یعنی جملہ کہہ لیجیے, یعنی دعا کہہ لیجیے, اور اللہ کی ذات پر بھروسے اور اعتماد سے بھرپور یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے, قدرت رب العالمین خود دیتا ہے آگ کو. آگ ہمیشہ لوگوں کو جلاتی ہے, لیکن آج خود آگ کا پیدا کرنے والا, آگ کا پروردگار آگ سے کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم. صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا, کبھی کبھی ٹھنڈی چیز بھی انسان کے لیے ہلاکت والی ہو جاتی, کہا ٹھنڈی بھی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ہو جا, میرے ابراہیم کے ایک رونگٹے کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, میرے ابراہیم کے جسم پر ایک داغ بھی کہیں نہیں آ رہا. وہ ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین, پوری قوم نے مل کر ایک پلان بنایا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا, لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت آگ میں چلی گئی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا, پہلی بڑی آزمائش تھی جن سے انہیں پہنچا تھا. لیکن اب ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب اس گاؤں میں میں رہ نہیں سکتا, اس بستی میں میں رہ نہیں سکتا, پوری بستی میرے خلاف, یہاں میں کھل کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا, اب ہجرت کرنی ہے, اب اپنا وطن چھوڑنا ہے. پتا یہ چلا کہ اگر ایمان والا اپنے ملک میں, اپنے شہر میں, اپنے وطن میں اللہ کی عبادت کھل کر نہیں کر سکتا, تو اسے چاہیے کہ ہجرت کر جائے, اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے. ملک شام جب گئے تو دل میں احساس کہ کوئی اولاد مجھے نصیب ہو جائے جو میرا سہارا بن جائے, توحید کی تبلیغ میں میرا سپورٹ کرے, تو دعا کے لیے حاضر تھا, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنائی, ایک صبردار بیٹے کی بشارت سنائی. بردبار کہتے ہیں سمجھدار, دور اندیش, کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینے والا. یہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان کی اللہ نے کہ ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی بشارت سنائی. علماء لکھتے ہیں کہ یہ بردبار جو صفت ہے یہ بڑی خاص صفت ہے, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی, اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کے نبیوں کے لیے سب سے کم جو صفت بیان کی گئی یہ حلیم کی صفت بیان کی. حلیم کا مطلب بردبار, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا, معاملات میں جلد بازی نہ کرنے والا, برداشت کا ماتا رکھنے والا. اسماعیل علیہ السلام کی بشارت. اچھا ایسا لگتا ہے کہ ادھر دعا کی ادھر اسماعیل پیدا ہو, ایسا نہیں ہے. دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, جوانی سے بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں اولاد ملی. یہاں ہم لوگ ایک بار دعا کریں اور ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوگی, بہت بڑی بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. 80 سال کے بوڑھے آدمی کو اللہ نے اولاد دی, اور یہ ابراہیم کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے کبھی اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہیں کیا, کبھی منہ نہیں پھیرا, دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, بڑھاپے میں اولاد ملی. اب اولاد ملی تو چلو ایک امتحان اور ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے یہ حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اب چونکہ جمعہ خطبے میں وقت بہت مختصر ہے, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ بیوی کیسے بنی یہ بھی ایک واقعہ ہے, اس کو ہم آگے کسی دوسرے موقع کے لیے ہم چھوڑ دیتے. تو حاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا. اب حکم ملا کہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ اور مکہ کی سرزمین کی چھوڑ دیجیے, ملک کے شام سے مکہ آ. اور وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا, وہ مکہ ایسا تھا کہ جہاں آبادی کی آبادی نام کی کوئی چیز نہیں, نہ کوئی پکارنے والا, نہ کوئی پکار سننے والا, نہ پانی کا قطرہ وہاں موجود ہے. یا جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں آبادی بھی نہیں ہوتی. عام طور اس زمانے میں بے بے آپ ہو گیا سرزمین سے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے. یہ آئے بیوی کو وہیں پر بٹھایا ہے ایک جگہ, بچے کو بٹھایا, بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے, شیر خار ہے, ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہے, تھوڑی سی کھجورے ہیں, ایک مشکے سے کہ تھوڑا سا پانی ہے, یہی پور کائنات ہے. اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گیا, بیوی کو کچھ پتا نہیں. اللہ کی بندیاں کیسی ہوتی تھی, آج تو بیوی جو ہے شوہر کے حکم پر کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرنا پسند نہیں کرتی جب تک اس کے پیچھے تمام دلائل نہ دے دی جائے کہ بھائی یہ کام ہمیں کیوں کرنا ہے. یہاں ملک کے شام سے مکہ تک لے کے چلے آئے, بیوی کو پتا نہیں کہ کیوں آئے, اور اب چھوڑ کے جا رہے. اب بیوی پوچھ رہی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے. الا من تترکنا, اے میرے سرتاج کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس پہ آپ کو گیا سرزمین میں ایک عورت ذات, ایک معصوم بچہ, ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں, دور دور تک پانی کا کوئی قطرہ نہیں, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں, خاموش. سمجھدار بیوی ہے, نبی کی بیوی ہے, خود سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہتی اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امتحان ہے, اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اشارے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہی اللہ کا حکم. اتنا سننا تھا, میری پیاری مائیں اور بہنیں غور کریں, لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے, میں کہتا ہوں جس عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے, جس عورت کے اندر اسلام کی طاقت آ جائے, اس سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا. حضرت حاجرہ جواب دیتی لا یضیعن اللہ امدا, اے میرے سرتاج بڑے شوق سے چلے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برباد نہ کرے گا, رکوا نہ کرے گا, ضائع نہ کرے گا. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے, تو اے میرے شوہر آپ چلے جائیے, مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, پورا یقین ہے, اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کے بھروسے, کہنا آسان ہے, اللہ کے بھروسے پر بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا. لوگ اپنی جان جوکھم میں ڈال دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, ایک اپنی اکلوتی اولاد, بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد, اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے آنا ایک بیابان میں, ایک جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی انسان نہ ہو. میرے بھائی یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو کنارے جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب ہو گیا سرزمین پر آباد کر دیا ہے, میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے تیرے حکم پر, تیرے فرمان پر, اے اللہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ, اے اللہ تو توفیق دے, تو اے اللہ میری اولاد کو توفیق دے, یہ آگے چل کر یہاں نماز قائم کرے. وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اور اے اللہ میری اولاد کو اتنی برکت دے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے دل مائل ہو جائیں, لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں, ساری دنیا کے لوگ یہیں پر آئیں, ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر یہاں آنے کی چاہت پیدا ہو جائے. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو یہاں پر پھلوں کی روزی عطا فرما. اللہ کیسی سنتا ہے اپنے نبیوں کی, اپنے پیاروں کی, اپنے چہتوں کی. خلیل اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے, رب العالمین نے کیسا قبول کیا کہ ہزاروں برس کے بعد بھی آج بھی وہ مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں وہاں جانے کی ایک خواہش, ایک کشش, ایک تمنا ہوتی ہے, کارگو ہوتی ہے, اور جو آج جاتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے. اور پھلوں کی روزی کو اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کبھی مکے کی سرزمین پر پھلوں کی کمی نہیں آئی, خراب سے خراب دور آئے لیکن مکے کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ پھلوں کی, بہترین قسم کے پھلوں کی روزی وہاں پر پہنچائی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شان سے لیتا. اب یہ بھی ایک تفصیل ہے کہ وہاں پر آبادی کیسے ہوئی, وہاں پر آبادی کیسے ہوئی, زمزم کا پانی کیسے نکلا, ہم ان تمام تفصیلات کو چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے تھے اپنی بیوی بچے کی خبر لینے کے لیے, وہاں پر باقاعدہ آبادی بھی ہوگی, قبیلے بنو جرہوم کے لوگ آباد ہو گئے. اب آگے چل کر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اب سب سے بڑا امتحان, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان وہ اب آیا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 23 پارے میں سورۃ صافات میں بیان کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا ابراہیم کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے, اپنے باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے لائق ہو گئے, اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گئے, یعنی جوان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور امتحان اپنے خلیل کا لیا, ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ خواب عام طور سے سچا خواب دکھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے, اور جب بار بار یہی خواب نظر آنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب العالمین میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان لینا چاہتا ہے. اب اپنے آپ کو تو تیار کریں, اب اپنے بیٹے کے ساتھ آئے کہ ایک بار یہ دیکھو کہ میرا بیٹا اس امتحان پر کتنا کھڑا اترتا ہے, وہ گھبراتا ہے یا صبر کا مزہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں, اے میرے بچے, بڑے پیار سے کہتے ہیں, اے میرے بچے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں, تو بتا تیری کیا رائے. باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے, یعنی پوری بات بتا دی, یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, صاف صاف بتا دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس لیے کہ بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ اللہ کا پیغمبر ہے, اور اللہ اپنے پیغمبر کو خواب کے ذریعے بھی حکم دے سکتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, میرا بچہ جواب کیا دیتا ہے. بولے تو بتا تیری کیا. اللہ اکبر, میں تو کہتا ہوں, علامہ اقبال نے بڑی صحیح ترجمانی کی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اسماعیل علیہ السلام کی پوری پرورش ماں نے کی. میری پیاری مائیں اور بہنیں غور کریں, اسماعیل کی پرورش میں حاجرہ کا کردار ہے, ابراہیم کا کردار نہیں ہے. ابراہیم ملک شام میں رہتے ہیں, مکہ میں اسماعیل اپنی ماں حاجرہ کے ساتھ رہتے ہیں. اسماعیل کی شخصیت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ در حقیقت ایک ماں کی محنت ہے, ایک ماں کی تربیت کر دی جائے. اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے, اللہ اکبر, قربان ہونے کا جی چاہتا. ایک سمجھدار بیٹا بھی ہو, ایک دور اندیش بیٹا بھی ہو, باپ کے اس پرپوزل پر اس کو غصہ آ جانا چاہیے, جذبات میں آ جانا چاہیے کہ میری قربانی کی بات کر رہے, میری جان لینے کی بات کر رہے. قال ما تؤمر, اے ابا جان, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والا پائیں گے, یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والا پائیں گے, کہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں کوئی انوکھا نہیں ہوں, میں کوئی نیا نہیں ہوں, یہ تو اللہ کے ایمان والے بندوں کی ایک تاریخ رہی ہے, ان کا ایک اتہاس رہا ہے کہ رب کے لیے قربان ہونے کا موقع آیا, قربان ہو گئے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ میں بہت بہادر ہوں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تب انشاءاللہ میں آپ کو اپنے لیے قربان کر, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, صبر کروں گا. فلما اسلم, دو باپ بیٹے اسلام لے آئے. ایک بات میں نے پچھلے جمعہ میں کہی تھی اور اس بار پھر کہہ رہا ہوں, اس کو ریپیٹ کر لیجیے اور دماغ کے کونے میں بٹھا دیجیے, کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام جہاں بھی آیا وہاں آپ اگر غور کریں تو آگے پیچھے اسلام کا لفظ ضرور آیا ہے. جیسے مدرسے میں اسکول میں ایک ٹیچر جب بچوں کو پڑھاتا ہے نا تو ایک کتاب دیکھ کے پڑھاتا ہے اور ایک بورڈ پر لکھ کے سمجھا دیتا ہے. کتاب دیکھ کر جب پڑھاتا ہے تو بچوں کو اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو بورڈ پر دیکھ کے بات پوری طریقے سے سمجھ میں آتا. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. میری بارگاہ میں اگر کوئی دین چلے گا تو اسلام چلے گا. اسلام لے کر آؤ گے تو کامیاب ہوگے. اسلام کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ اللہ نے بتا دیا. اب اس کو بورڈ پر لکھ کے سمجھا کیسے دیا؟ ابراہیم کو دکھا دیا. دیکھو یہ اسلام ہے. اسلام دیکھنا ابراہیم کو دیکھ لو یہ اسلام کی ابراہیم کی پوری زندگی اسلام ہے. اسلام کو دیکھ لو ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی نام آیا وہاں اسلام ضرور آیا. اب یہاں بھی دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے. پتا یہ چلا کہ اسلام صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں. اسلام تو اس کا نام ہے کہ رب کے ہر ہر حکم پر آدمی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ نے کہا اولاد دے دو, ہاں مجھے منظور ہے. اللہ نے کہا گھر چھوڑ دو, ہاں مجھے منظور ہے. اللہ نے کہا بیوی بچے کو چھوڑ دو, ہاں مجھے منظور ہے. رب کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا, اسی کا نام ہے. دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا یا پیشانی کے بل لٹایا, دونوں ترجمہ کیا محترین نے, لیکن کروٹ کے بل یہ زیادہ بہتر ہے. کروٹ کے بل لٹایا جیسے ہم لوگ اپنے جانور کو لٹاتے ہیں. اور اب قریب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلایا. رب کی طرف سے آواز آئی, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آواز لگائی, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے. کیا بدلہ دیا؟ بدلہ یہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا آیا, ایک میڈھا آیا, اور اس میڈھے کی قربانی, اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنگت اس کو اللہ نے آنے والی قیامت تک کے لیے ایمان والی نسل کے لیے نمونہ بنا دیا. وترکنا علیہ الآخرین, ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا. ان ھذا لہو البلاء المبین, اللہ کہہ رہا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ بڑا امتحان ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا جو یہ امتحان لیا تھا یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا, یہ بڑا امتحان ہے. آدمی موقع پڑے تو اپنی جان دے سکتا ہے, لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے آدمی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان دانو کے لگاتا ہے. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی اولاد کو قربان کر دو. میرے بھائیوں, یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا امتحان تھا. ہم لوگ اپنے اپنے جانوروں کی گردنوں پر جو پوری چلائیں گے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کی ایک معمولی سی یادگار. اور جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر وقت لیے رہتا ہے. میں سوچا تھا کہ آج قربانی کے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا, وقت زیادہ ہو چکا ہے. دو تین اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. قربانی کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی سنت موقتہ ہے, قربانی فرض نہیں ہے. اگر آپ کے پاس قربانی کی طاقت ہے تو آپ ضرور قربانی کریں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کرے, آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. لہذا طاقت ہو تو ضرور قربانی کی جائے. قربانی کرنا سنت موقتہ ہے. قربانی 8 قسم کے جانوروں کی کر سکتے ہیں. پورے انعام کی آیت نمبر 145 اور 144 میں ان کا ذکر ہے. بھیڑ اور بھیڑی, بکرا اور بکری, گائے اور بیل, اونٹ اور اونٹنی, ان 8 جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے مسند احمد کے اندر, کل ایام تشریف سے ضرب ہوں, تمام ایام تشریف قربانی کے دن ہیں. اور ایام تشریف جو ہوتا ہے یہ 11, 12 اور 13, یہ 3 دن ایام تشریف کو کہا جاتا ہے. تو بقرعید کا دن اور اس کے علاوہ یہ 3 دن, ٹوٹل 4 دن کی قربانی حدیث سے ثابت ہے. لیکن سب سے بہتر اور افضل دن یہ بقرعید کا دن ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسلم شریف کی, آپ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے, اس کے بعد ہم قربانی کریں گے. جو یہ کام کرے گا اسی خود نے ہمارے طریقے کی پیروی کی. فقط عطا وسلم لنا, اس نے ہماری سنت کو پا لیا. قربانی کا جانور دتا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, لا تذبحوا الا مسنۃ, ستے جانور کی قربانی کرو. البتہ بھیڑا سے دوسرے میں اجازت دی گئی کہ الا جز آتم مل رہا ہے, اگر بھیڑا ایک سال سے کم کا بھی ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں, بھیڑے کے سلسلے میں استثنا کیا گیا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, ایسا بیمار جانور کہ بالکل کھلم کھلا لگ رہا ہو کہ یہ بیمار ہے, ایسا لنگڑا جانور کہ اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو, اور اتنا دبلا پتلا جانور کہ جس کے اندر کچھ گودا وغیرہ ہو نہیں. اور حضرت علی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کان وغیرہ چیک کریں. اور آخری بات, جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے میڑھوں کی قربانی کی, دونوں کی قربانی کی, اور آپ نے اپنا پیر ان دونوں کی گردن پر رکھا اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت سے ہے, آپ نے یہ دعا پڑھی, اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. اے اللہ اس قربانی کو محمد رسول کی طرف سے, محمد رسول کی امت کی طرف سے, اور آپ کی آل کی طرف سے قبول کرنا. ابو داؤد کے اندر حضرت جابر کی ایک حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو چتکبرے اور خصی کیے ہوئے دمبے لائے گئے. آپ نے ان دونوں کا رخ قبلہ کی طرف کیا. پتا یہ چلا کہ جانور کو بائیں پہلو لٹا کے اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کیا جائے اور اس کی گردن سے چھری چلائی جائے. اور چھری چلاتے وقت اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی, انی بچہ تو وجہی علی الذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم منک ولک اللهم منک ولک. اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے. اللہم منک ولک وعن محمد و امته, اور یہ قربانی محمد کی طرف سے ہے اور محمد کی امت کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کے ذبح کیا. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر. ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے ہم جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اس کا نام لے سکتے ہیں. اگر ہم اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تقبل منی و من اہل بیتی, اے اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی قبول کرنا. اور اگر ہم کچھ نہ پڑھے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے تو بھی انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی, لیکن نام لے کر اگر ہم قربانی کریں جو سنت ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کی جاتی تھی. حضرت ابو عمر تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک جانور کی قربانی اپنے پورے گھر کے طرف سے, پورے گھر سے مراد کی ہے کہ ایک فیملی. اگر ایک گھر میں چار بھائی ہیں, چاروں کا کاروبار الگ ہے, چاروں کا کچن الگ ہے, چاروں الگ الگ رہتے ہیں, تو وہ چار فیملی مانے جائیں گے اور ان چاروں کو اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرنی پڑے. لیکن یہاں جہاں سارے کے سارے لوگ مل کر رہتے ہیں, کاروبار ایک میں ہے یا کچن ایک میں ہے, وہ ایک فیملی مانی جائے گی. تو حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کی جاتی تھی, حتیٰ تباہ الناس, لیکن بعد میں لوگ دکھاوا کرنے لگے, پسا تما اور زیادہ سے زیادہ قربانی دینے لگے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قربانی کرنا غلط ہے. اس حدیث سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ, اگر آدمی کے پاس ایک جانور کی طاقت ہو تو ایک جانور بھی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو, وہ قرض لے کر اگر قربانی کرنا چاہے, تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ اپنا قرض جو ہے ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو آگے چل کے. ایسا نہ ہو کہ قرض لے کے ہر سال قربانی کرے اور قرض ادا نہ کرتا ہو. تو یہ قربانی کے موٹے موٹے حکام سے تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں, کل انشاءاللہ پٹھانی ٹولہ کی مسجد پر ایک مختصر پروگرام ہے عشاء کے بعد, آپ اس میں شریک ہوں, اس میں یہ تمام مسائل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اور آخری چیز, قربانی ہم جتنی بھی کر لیں, اصل جو چیز ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے, ہماری نیت ہے, ہمارا اخلاص ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کیا نیت چھپائے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت جو دعا سکھائی, اس دعا نے ہمیں بہت بڑا پیغام دے دیا. ان صلاتی میری نماز, وہ نسخی میری قربانی, وہ محیایا میرا جینا, وہ مماتی میرا مرنا, للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العالمین. تو یہ انسان کی زندگی کا مشن بن جائے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ جانور کی قربانی کے لیے ہمارے فائدے کے لیے, حقیقت پہ دیکھا جائے گوشت ہم کھا رہے ہیں, فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں, اور قربانی کے پیچھے جو اصل حکمتیں ہیں وہ پانچ ہیں. قربانی کے پیچھے اصل حکمتیں پانچ ہیں. پہلی حکمت قربانی کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. قربانی ایک عبادت ہے, جیسے نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, تو قربانی بھی ایک عبادت ہے. قربانی کی دوسری حکمت یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی یادگار ہے, ان کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں. اور قربانی کی تیسری حکمت سال میں ایک دن ایسا بھی آ جائے جب ہمارے گھر والے ہمارے بال بچے گوشت وغیرہ آرام سے کھائیں, ان کے کھانے میں آسودگی ہو, ان کو گوشت وغیرہ کھانے کی کوئی روک ٹوک نہ ہو, ایک دن ایسا بھی آئے. اور چوتھا مقصد ہمارے معاشرے میں جو غریب مسلمان ہیں, جو فقیر لوگ ہیں, جو محتاج لوگ ہیں, ان کے گھر بھی کبھی اچھے کھانے بنے, ان کے گھر میں بھی گوشت کی ڈشز بنے. یہ بھی ایک اہم مقصد ہے قربانی کا. اور قربانی کا آخری مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے, کچھ جانور ایسے جن کو اللہ نے ہماری سواری کے لیے بنایا, کچھ جانور ایسے جن کو اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا, تو انہی جانوروں کی ہم قربانی کرتے جو ہمارے لیے حلال ہے اور جن کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے. تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان جانوروں کی قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کچھ بےہودہ لوگ, نادان لوگ, جاہل قسم کے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی جانور کی قربانی کیوں کی جاتی ہے, بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں کی جاتی ہے, قربان کرنا ہے تو اپنا مال قربان کیجیے, آپ اپنی جان قربان کیجیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلمی ہیرو کا بیان آیا تھا, ایک ناچنے گانے والے کا بیان آیا تھا, اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جانور کی قربانی کیوں کی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ دین کے اور اسلام کے حکام میں ٹانگ نہ اڑائیں تو یہی زیادہ بہتر ہے. آپ پہلے معلومات حاصل کریں, آپ کریں کام, آپ کا جو کام ہے وہ آپ اپنا کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے, ان جانوروں کے حلال ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ جانور اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت رہی ہے. اور قربانی کو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے یہاں ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر دور میں ہر امت میں قربانی رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے طریقہ بدل دیا, قربانی صرف اللہ کے لیے تھی, لوگوں نے اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے نام سے کہیں اس کا نام بلی رکھ دیا گیا, کہیں اس کا نام جو ہے چڑھاوا رکھ دیا گیا, لیکن حقیقت میں قربانی صرف اللہ کے نام پر کی جاتی تھی, قربانی اللہ کے نام کے لیے کی جاتی تھی, اور اس قربانی سے فائدہ لوگ اٹھاتے تھے. تو یہ چند احکام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دل کے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری عبادتوں میں ریاکاری سے ہمیں بچائے, رب العالمین اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کا یہ تہوار خوشی اور مسرت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے. آمین واخر الدعوانا الحمد للہ. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واحصل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله أتقوا الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Thank you.